kupione. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 30 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent oczekuje, że wybory odbędą się w maju tego roku. Urośnie liczba laboratoriów diagnostycznych wykrywających koronawirusa w Polsce. Rząd w Kijowie gotów do rozmów z krajami chcącymi zaprosić ukraińskich pracowników. Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że wybory prezydenckie odbędą się w maju tego roku, między 3 a 23 maja. Jak mówił podczas czatu z internautami na Facebooku, to podstawowy i konstytucyjny termin. Według prezydenta każde odstępstwo od daty wynikającej z terminów określonych w ustawie zasadniczej musiałoby mieć uzasadnienie konstytucyjne. Nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. Na ten konstytucyjny przedział daty wyborów powołuje się walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że ten przepis wprost określa termin głosowania. Okres, w którym te wybory zgodnie z konstytucją powinny się odbyć, czy też zgodnie jak przewiduje konstytucja muszą się odbyć, to jest pomiędzy 3 a 23 maja. Prezydent sprzeciwia się też próbom, jak to określił, naciągania konstytucji poprzez wymuszenie zmiany daty wyborów. Dzisiaj podstaw do tego, żeby wprowadzać którykolwiek ze stanów nadzwyczajnych, nie widzę. Andrzej Duda ocenił również, że tu cytat, czymś bardzo niedobrym byłby rozpad rządu Zjednoczonej Prawicy. Dodał, że podczas spotkania z posłami Porozumienia Jarosława Gowina, których część sprzeciwia się głosowaniu 10 maja, zaapelował, by kwestie wyborów rozwiązać w ramach konstytucyjnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Liczba laboratoriów diagnostycznych wykrywających wirusa SARS-CoV-2 wzrosła do 100, wynika z najnowszego wykazu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Działają one we wszystkich województwach. Najwięcej znajduje się w województwie mazowieckim. 18 najmniej w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim i podlaskim, po 2. Na Morzu Śródziemnym między Grecją a Włochami zaginął helikopter należący do NATO. Według agencji France Press na pokładzie miało być od 3 do 6 członków załogi. W tarczy 3.0 rząd proponuje nową opłatę dla firm dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie, takie jak Netflix i placzy Player.pl, w wysokości 1,5% ich przychodów. Podatek byłby przekazywany Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej. W Trójce komentował to dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Pomysł na dodatkowe opodatkowanie akurat czegoś, co w tym momencie przeżywa swój boom, jest dosyć naturalny. Cały ten segment gospodarki będzie miał bardzo duże problemy. My myślimy dzisiaj o restauracjach, ale nie możemy zapominać o kulturze. I to też jest podatek, który jest wprowadzany w innych krajach europejskich i w krajach OECD. Z kolei Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej, podkreśla, że takie opłaty od lat w takiej samej wysokości płacą kina, stacje telewizyjne czy operatorzy kablowi. Bez tego nie powstałyby dobre polskie filmy doceniane na całym świecie. To nie jest żaden podatek, jest to rekompensata składana przez wszystkich użytkowników rynku audiowizualnego, w których platformy odgrywają coraz większą rolę. Opłata jest kluczowa, aby epidemia nie zatrzymała polskiego kina. Rząd w Kijowie jest gotów do rozmów z krajami chcącymi zaprosić ukraińskich pracowników. Zadeklarował to premier Ukrainy Denis Szmyhal. Wcześniej tamtejsze władze informowały, że z powodu zagrożenia koronawirusem obywateli Ukrainy obowiązuje zakaz wyjazdów do pracy za granicę. O gotowości do rozmów z krajami europejskimi chcącymi zaprosić Ukraińców poinformował szef ukraińskiego rządu na swojej stronie w jednym z serwisów społecznościowych. Denis Szmyhal zaznaczył, że było to tematem jego rozmowy z ambasadorem Unii Europejskiej w Kijowie Matim Masikasem. Szef ukraińskiego rządu zaznaczył, że warunkiem wyjazdów Ukraińców do prac sezonowych w Europie jest legalne zatrudnienie na okres od 3 miesięcy i zapewnienie socjalnych gwarancji oraz odpowiednich warunków pracy. Wcześniej minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba poinformował, że ukraiński rząd uważa za nielogiczne wysyłanie pracowników za granicę w warunkach epidemii koronawirusa. Ukraińska Państwowa Służba Lotnicza zakazała startu z kijowskiego lotniska Boryspol, wyczarterowanego przez brytyjską firmę samolotu z ponad 100 Ukraińcami, którzy lecieli do pracy w Londynie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień pochmurno, a większe przejaśnienia w centrum i na północnym wschodzie. Rano na wschodzie, a po południu także na zachodzie spadnie deszcz. Na zachodzie kraju w górach zagrzmi od 8 stopni na Podlasiu, około 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i na Suwalszczyźnie, do 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. W zegarze jesteśmy już po północy, a to oznacza, że wyrywamy ostatnią kartkę z kalendarza. 30 dzień kwietnia. Za konsoletą dyżur rozpoczęła Ela Różycka i realizować będzie program do 6 rano. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Na nasze ostatnie kwietniowe spotkanie przygotowałam zestaw mocno eklektyczny. Nowy Fink w akustycznych wersjach dobrze nam znanych utworów z Bloom Innocent, Gil Scott Heron z odświeżonego albumu I Am New Here z okazji 10-lecia wydania i w nowych aranżacjach z Makaja McRavenem, a tak naprawdę stworzonych przez Makaja McRavena z albumu We Are New Again. Pierwszy singiel zapowiadający album Woodkida i z tej samej singlowej szufladki Dark Morph, czyli Jansi. No i jeszcze kilka innych pojedynczych niespodzianek, ale o tych opowiadać będę po drodze. Na początek taki mini zestaw wprowadzający w nastrój. Thundercat, Moses Sumney, Jonsi, Zoe Keating i Douglas Dare z Manu de Lago. Zaczynamy 648 spotkanie po ciemnej stronie mocy, 6 z kolei z mini domowego studia. We're at death of living now. Oh. Thank you. jokes I told. My mother loved you like one of her own. With you I was never out wherever you are, wherever you are. Where has my friend With heavy heart I raise my chin as I see my numbers wearing thin. The sky hangs low, the light burns dim. I know not if I sink or swim. We know not yet what the future brings, but a bird's still a bird without its wings. Each day is a curious thing. If I can't take flight, then inside I'll sing. My mind is full, my chest clings tight. Young faces turn to me in fright. With no clear ending now in sight, I'll hold my children close at night. We know not yet what the future brings. The future brings. But a bird, still a bird without its wings. Without its wings. Each day is a curious thing. A curious thing. If I can't take flight, then inside I'll sing. Behind closed doors, my spirit wings. Behind closed doors, my spirit. Still the sun shines bright through the window panes. The sun shines bright through the window. And my voice rides high, though my heart is strained. Thundercat, It Is What It Is, i to album, do którego będziemy musieli na pewno wrócić. Odgrzybkowy Moses Sumney, nowy Jąsi, który zdaje się, że prorokuje, że dużo czasu będziemy poświęcać na ten jego nowy album i przeniesiemy się muzycznie na Islandię. Zoe Keating i kompozycja Possible, nagrana w King's Place. Douglas Dare, świeżo po wydaniu albumu, już nas znowu zaskoczył piękną wersją Wherever You Are z Manu Delago. Link do nagrania, który jest wrzucony na YouTube przez obu panów na stronie audycji. I przed momentem zapowiedź albumu, który powstaje w odpowiedzi na siedzenie w domu. W kooperacji wielu artystów pierwszy singiel stworzony przez Douglasa Dare'a, JFDR i Luka Howarda jako Isolation Choir do projektu Shards. Świat taki wielki, a jednak technologii, jednak dzięki technologii jesteśmy tak blisko. To co? Teraz nowy Fink i kompozycje z Bloom Innocent w wersjach akustycznych? Not a single cloud in the sky. Endless, it's endless. I don't wanna live my life with my feet on the ground, just looking. Just looking. And neither do you know. And neither do you know. I know it's hard to have faith with no safety. To have faith with no safety net. I don't wanna live my life from the shore, just looking, just looking. And neither do you know. Neither do you know. No. See the moon rise up on a different horizon. And I wanna see those cute freckles bloom in the sun. Bloom in the sun. Bloom. In the sun, yeah, yeah, a bloom in the sun. Mm. Bloom in the sun. Rainy day, rainy day, make me sit back in my rocking chair. Rain day, make me sit back in my rocking chair. Come back again. Until then, think of all. Rainy day, clouds of four days come and go. Soon the sun will come back again. Oh yeah. Thank you. back again. Until then, I'll be sitting in my rocking chair. Oh yeah. Zostań w domu z Trójką. I found myself in tricky spots before. I always dig myself out. Dig myself deeper. Now I find your name on my lips, like an involuntary call and response to the earth as it rains down on me. I found myself in all these streets before. There's the place we sat for hours, planned our house of cards. I need your touch right now. Never been so far away. See you coming. Future is more important than today. Need you to stay. It's

by one. We watch the stars come out. One by one. We watch the stars. By one, we watch the stars blossom above, blossom above. Blossom above. Blossom above. Piękny ten nowy akustyczny fink. Można słuchać na pętli, szczególnie w takie wieczory jak dziś. To ja tylko króciutko powiem, że teraz mały, bo mały, ale za to soczysty mini set stworzony z utworów Gil Scotta Herona z odświeżonego albumu I'm New Here, tego z okazji wydania, dziesięciolecia wydania, i z albumu, na którym aranżację stworzył Macaya McCraven. We are new again. Ciepło zapraszam na naszą grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. I am a piano player. I doubt it all this shit because I'm saying, hey, I'm 60 years, you got some free time. But primarily, I play piano. I write and then I play what I wrote or whatever. Play and then I write what I played, you know, whichever fucking way. But it all works into that. And I'm comfortable doing that. I like to share that with people. I'm from the Indians. Welcome to Pilgrims. And to the Buffalo. Was rule the plain like the vultures circling beneath the dark clouds looking for the rain. Yeah, they've been looking for the rain just like city that staring on the coastline, living in a nation just can't take much more. Like the forest they buried beneath the highway, never had a chance to grow. Really never had a chance to grow. And now it's winter. Seems like winter in America. Time when all of the healers done been killed or been betrayed. Say, people know something wrong, everybody ought to know. Seems like winter in America. Truth is there ain't nobody fighting because, well, nobody knows what to say. Better save your soul. Winter in America, the Constitution was a double piece of paper, and with free society he will struggle but to die in vain. And now democracy is ragtime on the corners, unemployed, hoping that it rains. Yes, we've been hoping for some rain, but just don't look like a rain. I've seen robins perched in barren treetops, watching last-ditch races marching across the road.